to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. To program Trzeciej Polskiej Radio, niedziela 20 lipca. 30 lipca minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w nim odpowiedź polskich władz na postępowanie o naruszenie unijnego prawa. Skarga prezydenta Radomia na decyzję o wygaszeniu mu mandatu. I o samochodzie, który od prawie 100 lat upodobali sobie monarchowie czy artyści. A rozpoczęcie przeciwko Polsce postępowania o naruszenie unijnego prawa jest nieuzasadnione, odpowiadają polskie władze. Komisja Europejska uruchomiła procedurę w związku z przyjętą przez parlament, podpisaną przez prezydenta i opublikowaną ustawą o ustroju sądów powszechnych. Rzecznik rządu Rafał Bochenek mówi, że postępowanie jest nieuzasadnione, a zmiany dotyczące powoływania prezesów sądów przez ministra sprawiedliwości, co krytycznie ocenia Bruksela, nie są uderzeniem w niezawisłość sądownictwa. Wszelkie regulacje dotyczące prezesów sądów odnoszą się tylko i wyłącznie do kwestii administracyjnych i organizacyjnych. Nie mają żadnego, ale to żadnego wpływu na sferę orzeczniczą sądów, a tym samym nie odnoszą się w żadnym stopniu do kwestii związanych z niezawisłością i niezależnością sędziów i sądów. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski mówi, że komisja wykroczyła poza swoje kompetencje. Podkreśla też, że Bruksela nie szuka rozwiązania sporu z Polską. Komisja powinna jak najszybciej z tej drogi zawrócić, bo jest to droga, która prowadzi donikąd. I im szybciej komisja z tej drogi zawróci, tym mniejsze są także dla niej swoje koszty tego odwrotu, a ten odwrót musi nastąpić, bo w pewnym momencie zderzy się po prostu z prawdą traktatową, która jest brutalna w tym przypadku dla komisji. To jasno mówi o tym, że działa ona na polu, które nie leży w jej kompetencjach. O nieuzasadnionej ingerencji mówi też wicepremier Jarosław Gowin. Stawianie polskiego państwa, nie rządu, polskiego państwa przed takim ultimatum, jakie postawiła teraz Unia Europejska, to jest działanie zmierzające do zniszczenia Unii Europejskiej, dlatego że narody europejskie nie będą godzić się na tak głęboką ingerencję brukselskiej biurokracji. Polska ma miesiąc na przysłanie odpowiedzi i odniesienie się do zarzutów. Jeśli wyjaśnienia Warszawy nie będą dla Brukseli wystarczające, komisja zgodnie z procedurami wyśle drugie upomnienie. Jeśli późniejsze wyjaśnienia nie przyniosą rozstrzygnięcia sporu, wtedy skierowany zostanie pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który może zasądzać kary finansowe. Prezydent Radomia zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję wojewody mazowieckiego o wygaszeniu mu mandatu. Samorządowiec uważa, że zasiadając w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego nie złamał zapisów ustawy antykorupcyjnej. Na początku tego roku Centralne Biuro Antykorupcyjne wystąpiło do Radomskiej Rady Miejskiej z wnioskiem o wygaszenie mandatu prezydenta. Radni odmówili. Sprawa trafiła do wojewody, a ten po przeprowadzeniu procedury mandat mu wygasił. Radosławowi Witkowskiemu pozostało złożenie skargi do WSA. W tej skardze podnosimy fakt, że nie mogę brać odpowiedzialności za to, że ARiMR na czas nie przekazał akcji Skarbowi Państwa i w naszym przekonaniu nie naruszyliśmy przepisów tej ustawy. Wykorzystam całą ścieżkę prawną do tego, aby udowodnić, że w tym sporze to ja mam rację. Od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego strony będą mogły się odwołać do NSA. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Jest śledztwo po pożarze, jaki wybuchł w nocy na festiwalu muzycznym w Barcelonie. Służby ratownicze ewakuowały 22 tysiące widzów. Akcje przeprowadzono sprawnie, nie było ofiar ani rannych. Przyczyny wybuchu pożaru wciąż nie są znane. Ogień pojawił się na scenie podczas pokazu sztucznych ogni i występu znanego DJ-a. Festiwal Tomorrowland Unite Spain w Barcelonie to jedna z największych imprez muzycznych w Hiszpanii. To ulubione auto monarchów, polityków, słynnych muzyków czy aktorów. Historyczne egzemplarze Fantoma, flagowego modelu Rolls-Royce'a można podziwiać na wystawie w Londynie. Auta możni tego świata upodobali sobie już w latach 20. Your Funny Face. Jest limuzyna Freda Astera, zakupiona w Londynie tuż po występie Funny Face Audrey Hepburn. Fred Astaire kupił sobie ten samochód jako nagrodę. Nagrodę za swoje występy i za dobre recenzje. Do tego limuzyna Elżbiety II. Państwowe limuzyny powinny się zachowywać nieco inaczej niż zwykłe samochody. Podczas parad muszą jechać z gracją, nawet na niskim biegu. Phantom nadaje się do tego doskonale. John Lennon też się skusił i pomalował swój samochód w psychodeliczne, jaskrawe barwy. Samochód używany był do promocji płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Był to pojazd zmodyfikowany również wewnątrz, bo Lennon zainstalował tu łóżko. Tłumaczy polskiemu radiu Thorsten Müller-Otfoss, dyrektor wykonawczy Rolls-Royce Motocars, a listę uzupełniają samochody marszałka Bernarda Montgomery'ego czy kierowcy wyczynowego Sir Malcolma Campbella. Dla polskiego radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis trójki. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. The World Games w trójce. Wrocław 2017. A we Wrocławiu dziś zakończą się igrzyska sportów nieolimpijskich. Wczoraj największe emocje wzbudzały zawody żużlowe. Byli faworytami i nie zawiedli. Nasi żużlowcy zwyciężyli w The World Games. W finałowym biegu Bartosz Zmarzlik i Maciej Janowski pokonali 5-1 Australijczyków, ale żeby wystąpić w finale, musieli walczyć w barażu ze Szwedami i o wybojach po drodze do złota wspominał Zmarzlik. Na pewno chwilę zwątpienia, ponieważ gdzieś tam pogubiliśmy te punkty i Australia naprawdę była dzisiaj szybka i dzisiaj my zawsze jest szybka i dzisiaj to też potwierdzili. I wiedzieliśmy, że ostatni bieg będzie na wagę złota, no i był na wagę złota. Świetnie, że się udało wraz z Maćkiem wygrać te biegi, wszystkie, co dzisiaj z nim wygraliśmy i mega cieszę, że dla Polski przywieźliśmy ten złoty, cenny medal. Ze zwycięstwa cieszył się także Janowski, ale on także przypominał, że to nie były łatwe zawody. Bardzo dużo zdrowia nas kosztowały te zawody, bo to było zupełnie coś innego niż Puchar Świata, więc cieszę się, bo tak naprawdę różnie się działo podczas tych zawodów, ale na koniec cieszę się, że po tych turbo emocjach w końcu ten medal wylądował na naszej szyi. No i za co dziękujemy na pewno kibicom, bo naprawdę nas nieśli. Wczoraj nasi sportowcy zdobywali złote medale także w jiu-jitsu czy w konkurencji rock'n'rolla akrobatycznego. Brzmi to egzotycznie, jak choćby finał przeciągania liny zaplanowany na dziś. Dziś także m.in. finał w zdecydowanie lepiej rozpoznawalnym snookerze. Z Wrocławia Krzysztof Łoniewski. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. W całym kraju upały i dużo słońca, bezchmurne niebo na południu, więcej chmur na północy, burze możliwe w zachodniopomorskim. Termometry pokażą w Trójmieście i Białymstoku 26 stopni, w Olsztynie 27, w Poznaniu, w Warszawie i Lublinie 29, w Szczecinie 31, we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie 32 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ceramika z tego miasta zdobi niejedno mieszkanie czy dom i wciąż jest jeszcze wytwarzana. Jest tu też największa elektrownia przepływowa w Polsce i słynna Tama. Przez to miasto nie będę jak w utworze Kobranocki w Let's Bólu, ale być może gdzieś na ulicy Fabrycznej spotkać nam się wypadnie. Trójka wraca do korzeni. Zapraszam do Włocławka. Do usłyszenia w czwartek w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Anna Rokicińska. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w MediaMarkt. Setki produktów dużego i małego AGD. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. MediaMarkt.pl. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Um bocadinho. Se você fosse, eu nego chora. Meu nego chora. Vamos dançar mais um tiquinho. Mais um tiquinho. Enquanto eu entro numa fala. não quero sair mais não. Vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. O candeeiro se apagou e o sanfoneiro cochilou. A sanfona não parou e o forró continuou. O candeeiro se apagou e o sanfoneiro cochilou. A sanfona não parou. Witamy serdecznie w drugiej zagadkowej godzinie. Katarzyna Stoparczyk, a w naszym studiu jest Julek. Jest? Jestem. Jest Mikołaj? Jestem. Jest gość, znakomity gość. Najpierw zrobimy tak, zapytam was, dobrze, o kilka bardzo ważnych spraw. Językoznawca, kto to taki? Ktoś, kto zna się na językach i uczy tych języków innych osób. Profesor nauk humanistycznych, kto to taki? A co to znaczy humanistyczny? A jak myślisz? Z czym ci się to kojarzy? Słuchaniem. Serdecznie witamy pana profesora, znakomitego językoznawcę. Nauk humanistycznych. Tak, nauk humanistycznych. Profesora Jerzego Bralczyka. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, co my z tym zrobimy? Słuchaniem, tak. Na chuchaniu się trochę znam i chucham sobie czasem. Profesor nauk humanistycznych. No to jest ogólnie rzecz biorąc ktoś, kto uczy albo chce poznawać świat. I to, że poznaje ten świat, innym się do czegoś przydaje. Pisze książki, zastanawia się nad czymś. I niektórzy zastanawiają się nad tym, jak świat jest skonstruowany, zrobiony, jakie są prawa, które nim rządzą. No to są często badacze przyrody, ale też różnych nauk tak zwanych ścisłych, jak matematyka czy fizyka. A właśnie. A humanista zajmuje się raczej myśleniem. Myśleniem i tym, co w wyniku tego myślenia powstaje, więc na przykład kulturą, literaturą, historią też. No to się składa na humanistykę. Także język. Panie profesorze, w radiu tutaj potrafimy tak cofnąć. No wszędzie się potrafimy cofnąć, tylko w życiu nie. A teatr wyobraźni jest potęgą. I teraz jak otworzymy sobie takie drzwi magiczne, to za tymi drzwiami znajdziemy małego chłopca, który bardzo nie lubił, kiedy wołano do niego Juruś, Jerzyku. Tak, zdrobnienia. To chyba jest charakterystyczne dla wszystkich, że niektóre zdrobnienia lubimy, innych nie. A jakie pan profesor lubi? No, Jurek jest najbardziej naturalny. Mm-hmm. I dlatego było mi najsympatyczniej, kiedy słyszałem właśnie Jurek. Ale w ogóle nie przepadałem za swoim imieniem. I kiedy już później się prezentowałem innym, czy jak byłem na studiach też, to raczej używałem nazwiska częściej. Stąd też przyjaciele mówili do mnie po nazwisku. Nie po imieniu. Tak. To się zresztą często... Czy to by takie niegrzeczne mi ponawić? Nie, dlaczego? Wiesz, jeżeli jest umowa między ludźmi, którzy się dobrze znają i lubią, to taki trochę żart mnie jest. Rodzice mówią, że nawet jak mam kolegów, którzy się zgadzają, że na nich mówić po nazwisku, to on... Lepiej po imieniu, nie, tak. To jest bardziej naturalnie, to prawda. Tyle, że ja mam wtedy, kiedy ja byłem mały, w tym wieku, tych imion moich było mnóstwo. W mojej klasie było czterech Jerzych. Ja mam na imię Jerzy, czyli Jurek. I tam było czterech Jerzych i czterech Andrzejów. W moim pokoleniu bardzo dużo było. I dlatego też może wolałem, kiedy ktoś mówił do mnie, ja nie lubiłem, jak na przykład nauczyciel do mnie mówił po nazwisku, ale wśród kolegów to nazwisko było bardziej charakterystyczne. Bardziej mnie rozpoznawano po tym nazwisku. Ale to było dużo później, prawda? A na samym początku, tak, już chyba w czasach studiów, z tego co pamiętam, studiów, prawda? Tak. A gdyby teraz tak zastanowić się, Mikołaj, ty jesteś judoką, dobrze pamiętam. Tak. Jurko, ty zajmujesz się gimnastyką, jesteś gimnastykiem. Sportowym. To do którego z chłopców byłoby bliżej, małemu Jerzemu? No, na pewno gimnastyka jest czymś, co sobie łatwiej mogę wyobrazić. gimnastykujemy się nie tylko ruszając ciałem, ale czasem mówimy, że to jest gimnastyka dla umysłu, albo że trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby coś zrobić, nie tylko fizycznie, prawda? Gimnastyka języka na przykład. Także oczywiście, tak, że... a judo językowe byłoby trochę zbyt niebezpieczne. A jeśli chodzi o Mikołaja, to dodam jeszcze, że chociaż mam na imię Jerzy, to mówili do mnie w szkole Mikuś. A skąd Mikuś, to się wzięło? Od Mikołaja oczywiście. A było to tak, że mój kuzyn miał na imię Mikołaj, starszy ode mnie, i miałem po nim książkę do lektury. I tam było napisane kochanemu Mikusiowi od siostry. I zobaczyli koledzy, że to jest Mikusiowi, pomyśleli, że to do mnie tak mówiono Mikuś. I przez lata w szkole średniej byłem Mikuś, Miki w skrócie. To zresztą bardzo było sympatyczne. Urocze. I nawet to lubiłem. Także byłem Mikusiem przez długie lata. A gdybyśmy teraz pokusili się o taki eksperyment... Pierwsza myśl, panie profesorze, pierwsze wspomnienie, które teraz przyjdzie panu do głowy z pana dzieciństwa, to jakie? Najlepsze są takie wspomnienia, które same przychodzą same, do tak. głowy, niewzywane. I czasem budzę się z takimi wspomnieniami, czasem mi się śni coś, co mogę uznać za wspomnienie. Wydaje mi się, choć to jest bardzo mgliste, że pamiętam naszą pierwszą przeprowadzkę. Ja mieszkałem na wsi. Moi rodzice byli nauczycielami. I mieszkaliśmy w różnych wsiach, gdzie mój ojciec, który był kierownikiem szkoły, dostawał większe trochę placówki. I pamiętam, albo też wydaje mi się, że pamiętam, jak przeprowadzaliśmy się w deszczu, jechaliśmy wozem, koniem, bo to wszystko było w latach bardzo wczesnych, to było lat temu, prawie 70. Ja mam 70 lat, to było 68 lat temu. To strasznie dawno. Kiedy miałem tak trochę tylko lat, to przecież nie było prądu tam, gdzie się wychowywałem. Czytał pan książki pierwsze przy lampie naftowej, przy lampie prawda? Naftowej. Słuchałem najpierw. Bardzo piękna lampa była rzeczywiście. Jeszcze jakieś fragmenty tej lampy mam w domu. Tak. No bardzo to było, teraz jak sobie przypominam, przyjemne, ale wtedy tak wcale nie myślałem. I kiedy się przeprowadziliśmy do wioski, w której był prąd, ach, cóż to było za przeżycie. A bliżej panu było wtedy do łobuziaka? Oj, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Byłem nader grzecznym chłopcem. Ta grzeczność nie była zresztą bardzo trudna, bo nie uprawiałem judo, nie uprawiałem gimnastyki, w ogóle byłem mało sprawny. I teraz jestem mały, niski, ale byłem bardzo drobny kiedyś i raczej bawiłem się z dziewczynkami niż z chłopcami. Lalkami? Lalkami się bawiłem, rzeczywiście. Jakieś były lalki, też rodzinne, dawne lalki. Także nie byłem takich... chłopacki. Jak ale dlaczego mówi. Nie? Dlaczego chłopiec nie może, nawet powinien się bawić lalkami? To teraz trochę to myślenie się zmienia. Nie wiem, czy powinien. Jak mu się powie, że powinien, tak, to już na pewno nie będzie. Od razu. To prawda. Panowie. Mam pytanie. O właśnie. No. Czemu pan tutaj ma takie brwi jakby u Rysia? Ten Rysia końcówki. Nawet. Aha, to bardzo dobre Rysia porównanie. Oglądałeś Powrót Króla albo w ogóle? Oglądałeś czy tak, nie? Oglądałeś. No właśnie, tam była taka postać. Taki krasnolud, pamiętasz może? Tak, ten, no. który był... A, ten, tylko mówił zanoczną brodą. O, to właśnie. No ja teraz mam trochę krótszą, ale miałem kiedyś większą chyba niż on nawet. I tak sobie myślałem, że będę taki zarośnięty. No, to takie trochę właśnie myślenie dziecinne jeszcze. I brwi są też śladem tego, żeby mieć duże brwi, dużą brodę. No, tylko włosy tylko on sobie miał poprzeczne, a nie takie wystające. Nie wystające, on miał, ale wystające też miał. Tam, to nie wiedziałem. Nie pamiętam tego tak. No ja, tak mi się zdawało, że takie miał. To trochę żart jest, ale wiesz co, jakoś nie bardzo no, lubię... No pan bardzo przypomina. Tylko brakuje panu hełmu. No to niewiele, to hełmu sobie mogę założyć. Nieduży jestem jak on też. I też taki... No grubszy tyle, trochę. Że pan jest siwy, a on... No bo ja już jestem starszy rudy. Chyba od niego, trochę on był taki ciemnorudy. No, wiesz co, poza tym nie bardzo lubię, jak mi się majstruje nożyczkami koło oczu. Ja nigdy się nie obcinałam brwi. No bo tu trzeba obcinać, prawda? Czy muszą ci urosnąć trochę. Jeszcze, wiesz? Trochę no, coś urosną mi się zdaje. Ci brwi. A pan przypomina trochę niskiego Mikołaja i trochę chudszego. Chudszego? No mógłbym być trochę grubszy. No a co do wzrostu, to różni bywają Mikołajowie. Nie, ale pan wygląda jak ten oryginalny. Oryginalny Mikołaj. No, tak, no. I to bardzo dobrze. Koszuli może być. Z zegarkiem. Mogłoby być tak, mogłoby być trochę gorzej. Mógłbym przypominać Renifera. Kiedyś jeszcze powrócą piękne dzieciństwa dni. Wtedy sobie przypomnisz najpiękniejsze sny. Żyj i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Żyj i pamiętaj tych, z którymi dzieliłeś świat. Który już winął, lepiej pozwoli ci iść przez życie z uśmiechem. Trwają cały czas. Po tych śladach powrócisz do domu i do nas. Żyj i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Żyj i pamiętaj tych, z którymi dzieliłeś świat. Który już minął, lepiej pozwolić ci iść przez życie z uśmiechem. Widać świt. Dzieciństwa dni, Inga Lewandowska. A my w naszym studiu gościmy dzisiaj kogo, panowie? Pana, aha. Pana Mikołajka. No ja! Dlaczego? No bo miał książkę Mikołaja. Jurka. Mikuś, to prawda. Już pana prędzej. Jerzego, profesora Jerzego Bralczyka. Ale to ciekawe, że mamy takie inne skojarzenia z Mikołajem i inne z Mikołajkiem. Nie wiem, czy Mikołajka jeszcze się czyta. Tak, czyta się... albo ogląda. Albo ogląda. Teraz to częściej ogląda. No właśnie. Ale, jeden no... jest Mikołaj, drugi Mikołajek i co ich łączy właściwie poza imieniem? Nic chyba. Charakter. Obydwaj są łobuzami. Ale no też ten, jeden który przynosi jest dobry? Prezenty, tak. Chyba nie jest specjalnie łobuzem. A o tym Mikołaju. A no tak, z ciebie na pewno z Mikołajkiem trochę łączy. Pan lubi czerwony kolor? Tak, lubię. Ale nie, ten Mikołajek chyba nie jest czerwony. On ale ma czerwoną bluzę nosi. Aha, no widzisz, ja garniturek nie widziałem. Garniturek też ma czerwony. No, czyli czerwony kolor ich łączy. No, a nas łączy też to, że ty jesteś Mikołaj, ja byłem Mikusiem przez jakiś panie czas. Profesorze, a który spośród tych wszystkich kolorów świata jest pana ulubionym? Kiedyś myślałem i chyba do tego się przyzwyczaiłem, że kolor czarny. Jak państwo nie widzą, ale tutaj państwo widzą, że jestem ubrany na czarno. No czarno, właśnie to chciałam powiedzieć. Czarno, skarpetki, wszystko butę, mam czarne, tak. Nawet czarny pasek. Czarny pasek, czarny telefon mam. Czarny guzicek. Tak, czarny, czarną czapkę, której elegancko. Teraz nie założyłem. Elegancko, kluczy czarne. No właśnie, czarny jest dość wygodnym kolorem. Wiesz, szczupla, ja jestem gruby, więc wydaje nie, się nie trochę szczuplejszym. Też, że jak się czymś ubrudzisz, to no na też nie widzę, to chyba, nie że widać. Się białym ubrudzę. No. Wtedy to widać bardzo. No, lubię ten kolor, trzeba przyznać. A czy jak jest bardzo gorąco, a pan wkłada sobie czarny ubranie? Owszem, chodzę w czarnej koszulce. Ale to wtedy się nagrzewa bardziej. Jeszcze ja wiem. Ja tam nie widzę różnicy specjalnej. Czy mam zieloną koszulę, czy czerwoną, czy czarną. Ale czarnego bardziej się nagrzewa. Tak nam się trochę wydaje. Nie, możliwe. Ale to prawda. No tak, no masz rację oczywiście, ale ta różnica nie jest taka znowu duża. Ja czarnych koszulek nie noszę. Nie nosisz. To wtedy pan profesor musi chować się do cienia, a w tym cieniu, wiecie co pan profesor robi? Bardzo często czyta. Albo pisze książki. Albo pisze książki w cieniu. Zdarza mi się. Ale kiedy wychodzi z cienia, to wszyscy już te książki mogą nabyć. I jedno czytają. Jedno z książek napisałem, to sobie wyobraźcie, To było dosyć ciekawe. W każdym razie dużą jej część, bo nie całą, to prawda. Kiedy siedziałem na takiej ambonie strzeleckiej, bo myśliwi mają takie specjalne urządzenia. Tak, wiem. Wiesz, ambony się nazywa. Takie domki, takie domki. Tak, tak, tak. No ale tam ona nie była używana przez myśliwych. Na dole było pole róż, które pachniały bardzo. Ja tam sobie na górze siedziałem. Miałem wtedy swój pierwszy komputer. A ile to lat było temu? 20 kilka. I sobie siedziałem, pisałem książkę. No, więcej, 30 może nawet. To kusi tak trochę, jak widzimy coś. Ja do tej pory tak mam. Jak widzę coś, na co można się wspiąć, no to człowiekowi się chce, nie? Ja na wszystkie drzewa fajne, które widzę, zada się wejść, to wchodzę. Ale wiecie, do czego teraz nawiązujecie cały czas? Do tego, co to jest hobby. Wiecie, co to jest hobby? Tak, moje hobby to gimnastyka i włażenie na drzewa. A, z taką radością o tym mówisz, bo hobby to jest coś, co ma cieszyć, prawda? Tak, i ja to lubię. A wiecie, jakie hobby pan profesor ma? Tak, czytanie. Jeszcze coś? Czytanie, pisanie. A zbieranie książek? Nie wiem, bo kolekcjonowanie. Dobry kolekcjonowanie, pomysł. Owszem, kolekcjonuję książki. Mój kolekcjonował kiedyś monety, pieniądze wartościowe, ale już nie, bo jak mi się urodziliśmy, bo wydał, to nie ma czasu już na kolekcjonowanie. Już nie ma czasu. Mu się nami zajmie. No to tak, prawda, że kolekcjonowanie wymaga bardzo dużo i czasu, i uwagi. W młodości kolekcjonowałem wiele rzeczy. I znaczki, bo to chyba, nie wiem, teraz się znaczków tak, chyba nie zbiera, bo mniej się pisze. Moja mama też znaczki. Znaczki zbierała. Zbierałem znaczki, zbierałem też takie etykietki na pudełkach od zapałek. Mm. Zapałki miały różne, specjalne, czasem bardzo ciekawe. Też takie opakowania od żyletek. O. To było ciekawe. Mam to gdzieś wszystko. No, ale zapałki są bardzo w ogóle ciekawe. Można zrobić sobie, prawda, stosik taki. A to same zapałki. No można. No można zrobić na przykład domek z tego i a podpalić. A to trudna sprawa. A może lepiej zostawić coś, co jest spalone, przybiera ten kształt, co wszystko. To teraz wyobraźcie sobie, że zbieracie różne wydania tej samej książki. Są takie książki, które bardzo często są wydawane, bo uważane są za szczególnie ważne, na przykład Biblia. Na przykład Biblia. Bardzo dobry przykład dałeś. Są ludzie, którzy zbierają, mój przyjaciel zbiera na przykład wydania Biblii. Moja mama też zbierała Biblii. Widzisz, no to już jest coś wspólnego i ma stare Biblie luterańskie jeszcze z XVII wieku na przykład. Moja mama takie, że w ogóle są prawie podarte. No widzisz, są też takie książki, które w danym języku są tak samo ważne, albo może nie tak samo ważne, ale bardzo ważne. Dla Polaków taką książką jest Pan Tadeusz. Nie wiem, czy już słyszeliście o tej książce, czy nie. Czy na to Głoskowiec? O, widzisz, to jest okropne. Spróbuj, widzisz. A ja mniej więcej czytałem w twoim wieku Pana Tadeusza i mnie się to akurat podobało. Mnie tata to mówi, że jak nie będę czytał normalnych książek, to za karę będę to czytał. No jak tata tak powie, że za karę, no to pewnie nie masz ochoty na czytanie. Mnie nikt Panem Tadeuszem nie karał, wręcz przeciwnie. To była książka, na której się uczyłem czytać. I nie bardzo ją rozumiałem. Ale to trudno się czyta, mam trudne słowa. No wiesz, oczywiście, trochę przesadzam, no uczyłem się na elementarzu. Rzecz jasna, ale to była poetyka taka dziwna dosyć. No dziwna, bo tam jest język. A dla mnie to jest niezrozumiałe. Niewspółczesny jest. Ja na przykład lubię słuchać wierszy w innych językach, których niespecjalnie znam. I kiedyś tego 13 w głoskowca schowaliśmy. Tak, żeby nie chcieliśmy go słuchać, nie czytać. To moja siostra ma taką, jest młodsza o 2 lata, ma taką torbę, gdzie ma takie koniki pony, to schowaliśmy tam tą książkę. A że drzwi od naszego pokoju są tak otwarte, a tu jest ściana, to pan nie mógł znaleźć. Coś podobnego. Chowanie Pana Tadeusza przez dzieci, muszę to sobie zapamiętać jako opowieść, że można schować przed rodzicami Pana Tadeusza, żeby nie. A gdyby rodzice przed wami chowali Pana Tadeusza, to może byście się nim zainteresowali. No a ja do tego stopnia lubiłem tę książkę i lubię do tej pory, że zacząłem zbierać różne wydania. No ale ja to zacząłem, jak byłem trochę starszy. Ile tych wydań pan profesor ma w tej chwili? Ile mam? To jest ciekawe, nie liczyłem bardzo. Ostatnio, ale około 300 pewnie będzie. Och. To dużo on pisał. No to jest ciągle ta sama książka. Na przykład mam takiego Pana Tadeusza, który był pisany przez dzieci. I oni przepisywali Pana Tadeusza, ci uczniowie. Na pamięć? Całego? Nie, przepisywali. Ale całego? Tak, całego. Tylko, że oczywiście nie jedna osoba wszystko. Tylko jeden przepisał stronę, drugi przepisał stronę. I ja taką książkę od nich dostałem. Takiego przepisanego pana Tadeusza. A umiał pan to rozczytać? Proszę, tak, bo to było pisane takim starannym pismem. Zresztą kiedyś, wyobraźcie sobie, że ludzie lat temu, 150 na przykład, przepisywali tego pana Tadeusza. Siadali i pisali. I ja mam kilka takich wydań. Rękopisów. Tak. W książce, ładnie oprawionych. Teraz pytanie bardzo proste do panów. Co to takiego jest biblioteka? Biblioteka to jest coś takiego, gdzie są książki, gdzie się wypożycza książki. No tak, po jednej stronie są komputery, można tam coś grać, ale po drugiej stronie jest więcej szaf z książkami. To posłuchajmy w takim razie, czy na pewno tak jest. Posłuchajmy, co do powiedzenia na ten temat mają przedszkolaki. Co to jest biblioteka? To coś tam kupuje się witaminki. No co ty, biblioteka? Co to może być? Nie wiem, co tam mieszka. A tam kupuje oczywiście witaminki. Serio? Tak. A jakbym wam powiedziała, że tam mieszkają książki? Znaczone. A no, czyli jednak nie do końca. Panie profesorze, co dla pana jest najlepszą witaminką? Co daje panu największą radość i zdrowie? Witamina, też to słowo może być używane w przenośni, nie zupełnie dosłownie. Mm. I można by nawet znaleźć coś takiego, co jest podobne w książce, co jest podobne do witaminy. Witamina kiedyś kojarzyła się z tym, że dawała zdrowie, że wprowadzała do organizmu coś potrzebnego. No można powiedzieć, że książki taką funkcję, taką rolę też pełnią. I dlatego można by powiedzieć tak przenośnie, że biblioteka jest miejscem, gdzie są takie witaminy dla rozumu. Czy witaminki, a nie witaminy. Jakie? Witaminki. Witaminki, tak. Witaminki, no bo niestety teraz czasami się to wyczyta z angielska. Zwłaszcza tak jak się ma 3 lata. Jak się ma 3 lata. No w każdym razie tylko w tym sensie w bibliotece są witaminki. Gdyby pan po te witaminki miał jechać w dowolne miejsce na świecie i tam spędzić najbardziej fantastyczne wakacje, to które by to było miejsce? Ach, wiele jest takich miejsc, gdzie na pewno nigdy już nie pojadę, a gdzie myślałem, że pojadę, to jest zwłaszcza daleka północ. Zawsze chciałem jechać na przykład na Svalbard, czyli Spitsbergen. No, byłem za kołem polarnym w Szwecji, w Norwegii, ale nie byłem nigdy na Islandii, a tam zawsze to chciałem. To niech pan dąży do tego. W Grenlandii, no wiesz, już w tej chwili to raczej niech mało wierzę. Niech pan dąży do tego marzenia. Wy jeszcze możecie tam pojechać, ja popłynąć, polecieć do Grecji. Ale w Polsce jest wiele miejsc, do których mógłbym wracać. Są takie miejsca, miasta, które bardzo lubię. Malbork. No, ale zwłaszcza twierdzę krzyżacką, tak. Prawda? No, a pan profesor? Niedawno byłem w Książu, też bardzo piękne, piękne miejsce, ale tam to już są muzea, tam jest bardzo wiele ludzi. Wolę takie miejsca, gdzie ludzi tak zbyt wiele nie ma. No tak samo. No właśnie. To jest hałas, a oni spłycają na to. Lubię jeździć w Bieszczady, ale nawet w środkowej Polsce. Nigdy nie byłem w Bieszczady. Jeszcze na pewno będziesz. A tam jest spokój, cisza. Też nie wszędzie oczywiście. Nie wszędzie, ale są takie miejsca. Są takie miejsca. Niedawno byłem w Kotlinie Kłodzkiej. Jakżeż tam ładnie jest. Tak, to prawda. Dolny Śląsk jest przepiękny. Na Mazurach jest ładnie. I cicho jest, są jeziora. Słuchajcie, musimy te wszystkie miejsca odwiedzić. Em vez de farol, tem lamparina. Tem apito no lugar da buzina. Falta porta e capô. Tinha estepe, mas alguém levou. Por isso meu carro é demais. Se não vai pra frente, vai pra trás. Pra mim faz tudo o que puder, mas só vou aonde ele quiser. Esse é o meu pancada, às vezes me mexe rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Rebancada, mexe rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Pancada. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, Poczytałki czy czekadełka? Poczekalki czy kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy tadełka, czy co? Czy tadełka? Poczytajki czy tadełka? Kadełka, czekadełka, poczytaj. Pan profesor Bralczyk w naszym studiu. Panie profesorze, jeszcze żaden z gości zagadkowych nie wsłuchiwał się tak w te słowa dziecięce. Poczytajki, czytadełka. A może być jeszcze właśnie. Znam czekadełko, czytadełko może nie, ale to dobre słowo, bo kiedy fajne. Czytamy, to niekoniecznie musimy się w to zagłębiać. Mm-hmm. Tak, tylko możemy tak sobie traktować trochę lekko, takie jak czytadełko. Czytadło, czytadełko. Poczytajka. Ten dodatek dło się różnie dodawał. Na przykład mamy takie słowo jak mydło. Od czego to jest? Od myć. Myć, mydło. Szyć. Czym szyję? Szydło. Szydło. Być? Bycie. O. Bydło, tak. Bo bydło to było od słowa być. Tak było, rzeczywiście. Bo bydło to było to, co ludzie mieli. To był ich majątek. I to, co jest, to, co było, to było bydło właśnie. Bydło, szydło, mydło. Jak to z bydła wyszło bydło? Wyszło szydło. Z rogami. No właśnie, no tak to jest, że majątki określało się tym, czyli ten swój dobytek, słowem, który oznaczał bycie, istnienie. Zresztą mamy po czesku słowo bydlić, to znaczy być. Po polsku też się kiedyś tak mówiło, bydlić, to znaczyło ciekawe. Być. A z książką? Książką? Jak było? Skąd ten wyraz się wziął? A, to kiedyś była książka, księga. One się, później się to rozpodobniło i się księga zrobiła, ale to już te etymologie nie są takie pewnie interesujące. Ale tak, to, że słowa się zmieniają, czasem są takie bardzo ciekawe. Na przykład mało kto wie, że słowo wielbłąd wzięło się ze słowa elefant, czyli słoń. I później tego słonia zmieniliśmy w wielbłąda. No, trudno byłoby się domyślić, prawda? Trudno, tak na logikę, na rozum. No dobrze, a skąd się wzięła książka z uszami? Z uszami? Tak. No, książki przybierały różne formy. Mówiło się czasami, że uszy się... Można powiedzieć, że audiobook jest książka dla uszu, powiedzmy. Ale też książki mówiło się kiedyś, jak się zaginało rogi książki, że to są uszy takie. Ale przecież pana pierwsza książka, a to ja książka, wiem, prawda? Ja do tego zmierzam, ale tak. Nie chcę zniszczyć twojej książki, ale tak się czasem czyta, że się zagina rogi. I to wtedy się mówiło, że to było z uszami. Ale też książki tak produkowano, żeby były do czegoś podobne, żeby były przyjazne. No i ja miałem w dzieciństwie taką książkę, która była w kształcie misia, niedźwiedzia. Ale to teraz zróbmy tak, posłuchajcie. Miś Czuchrajek, zmęczon srodze, pan profesor pamięta, jak było dalej? Tak, zasnął sobie na podłodze, już godzinę śpi ten leń, czy chce przespać cały dzień. Lalkę Zuzię już to nudzi, więc go łechcąc piórkiem budzi. No i tak dalej. To nie był wiersz najlepszy, ale pamiętam tę książeczkę, którą, to jeszcze przedwojenna była, czyli miała, no dzisiaj można by powiedzieć, gdybym ją miał, to ona mogła mieć już ze 100 lat pewnie. Bardzo byłaby staruszką jak na książkę. No a kiedy ją miałem, to miała pewnie kilkanaście lat zaledwie. No i czytałem tę książeczkę, a dlatego między innymi, że miała interesującą okładkę. Właściwie okładki samej nie była, kształt miała interesujący. Właśnie. Ale jeszcze było i to. Jestem Łebski Tom. Chcę zbudować dom. Aha. To była też moja ulubiona książka, nawet chyba jeszcze bardziej. A jaki ten pisarz, to dom ma być? No, do mieszkania i do spania, tak jak inne domy są. No i później pan Hilary Kont pokazywał różnego rodzaju domy, a pan Łebski Tom mówił, takiego domu nie chcę. Na przykład w dziupli tego drzewa mieszka pani sowa, mówił pan Hilary Kont. Czy jej nie za ciasno? Taka wielka głowa. I tak dalej, po kolei różne domy pokazywał panu Tomowi, a jemu się one nie podobały. W końcu opowiedział, jaki dom chce. Napisał to taki pisarz polsko-angielski, on pisał po polsku i po angielsku, Stefan Temerson. Pisał dużo dla dzieci, dużo było jego i przed wojną książek, przygody Marcelianka Majsterklepki, historia liter, wiele było. A później pisał też dla dorosłych, pisał po polsku i po angielsku, ja go czytam do tej pory, bo to był moim zdaniem jeden z największych polskich pisarzy. Jeszcze dla dzieci polsko-angielskich, no ale to, co po polsku by wystarczyło też. Napisał taką książkę i to wam radzę przeczytać, to możecie sobie kupić, przygody Pędrka Wyrzutka. Lepszego od Alicji w Krainie Czarów. Chyba nawet, no lepszy, bo polski, tak mógłby powiedzieć. No tak, Tak, ale wielbłąd, ach, ach, oho, to stamtąd? Tak, oczywiście. Pędrek Wyrzutek nie wiedział, kim jest. I to bardzo często ludzie nie wiedzą. I wielbłąd mu powiedział tak. Ty jesteś cały świat, minus cały świat oprócz ciebie. No, można to sobie wymyślić, nie? Można, ale było cały też... Cały świat, ale odjąć od tego całego świata, cały świat oprócz ciebie. I wtedy ty zostaniesz. Ale było też o pewnej małpie i to było fascynujące. Ten tekst był niebywały. Monna taki... Antymagatta się ta małpa nazywała. Tak, ale tak. Działający na wyobraźnię niesamowicie, prawda? Tak, oczywiście. Gdyby spojrzeć, jak to było spojrzeć na tę małpę, to... A, to co innego, to inna małpa. Aha. Ja myślałem o tej małpie w Pędrku Wyrzutku, a była taka małpa, która była w wierszu Marszaka, tłumaczonego później przez Tuwima. Gdyby ze wszystkich na świecie małp zrobić jedną małpę nad małpy. Taką małpę, że ten, co chciałby popatrzeć na nią choć jeden raz, musiałby patrzeć cały czas. Całe życie musiałby patrzeć i co najmniej 1000 lat żyć. No, te wierszyki absurdalne trochę rozwijają naszą wyobraźnię. Oczywiście nie możemy sobie takiej małpy wyobrazić, że spojrzenie na nią jeden raz musiałoby zajmować całe życie. No, ale jak to daje? Jak to działa na wyobraźnię? To teraz posłuchajmy tylko i wyłącznie o niej, o małpie. Okay, it's monkey time again. Children, you know you love to jump. So, here we go. Five monkeys were playing on a bed. One fell off and bumped his head. Mommy called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. That is what the doctor said. Well, four monkeys were playing on the bed. One fell off and bumped his head. Mommy called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. That is what the doctor said. Well, three monkeys were playing on the bed. One fell off and bumped his head. Mommy called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. That is what the doctor said. Now, two monkeys were playing on the bed. One fell off and bumped his head. Mommy called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. That is what the doctor said. Now, one monkey was playing on the bed. He fell off and bumped his head. Mommy called the children and the children said, yes, more monkeys jumping on the bed. Yes, more monkeys jumping on the bed. Yes, more monkeys jumping on the bed. Yes, more monkeys jumping on the bed. That is what the children said. Yes, more monkeys jumping on the bed. That is what the children said. Yes, more monkeys jumping on the bed. That is what the children said. Oh, we're gonna keep on jumping, yeah? Aha. Aha, o małpie było, ale ten wiersz jest tak fantastyczny. Samuel Marszak, to tłumaczenie pana Tuwima. To może dalej jeszcze fragmencik poprosimy. To lepiej od początku. Od początku? Ze wszystkich na świecie drzew. Zrobić jedno ogromne drzewo. Jedno drzewo pod samo niebo. A gdyby ze wszystkich na świecie rzek, zrobić jedną olbrzymią rzekę. Taką rzekę, że jeden brzeg byłby o milion mil od drugiego, a głęboko, że coś strasznego. I gdyby ze wszystkich na świecie małp zrobić jedną małpę nad małpy, taką małpę, że ten, co chciałby spojrzeć na nią choć jeden raz, musiałby patrzeć przez cały czas, całe życie musiałby patrzeć co najmniej 1000 lat żyć. I gdyby ta małpa z tego drzewa spod samego nieba zeskoczyła do tej rzeki, tej największej i najszerszej i najgłębszej, takiej rzeki, której nigdy nie ogarnie ludzki mózg, jaki to byłby plusk! Profesor Jerzy Braczyk. Fanfary poproszę. Wiersze dla dzieci trzymają się nas bardzo długo. Tak. I znam bardzo wiele tych wierszy dla dzieci. Koziołka Matołka na przykład. To się trzyma i tego... Brzechwę oczywiście. Prawie całego. I z tego już człowiek się nie pozbędzie i bardzo dobrze. No oczywiście. A gdyby ze wszystkich książek, które... Gdyby ze wszystkich na świecie ksiąg. Nawet nie, zrobić ale... jedną księgę nad księgi. To by 5 żyć nie starczyło, żeby popatrzeć choć. Panie profesorze, ze wszystkich książek, które są przysyłane choćby do naszego zagadkowego studia, wybrać te najlepsze, to zobaczcie, co tu się dzieje na tym stole. No, ale ja zacznę może tak szybciutko od tych dwóch. Jeść, Jerzy Bralczyk. W drogę, Jerzy Bralczyk. A niedługo będzie jeszcze książka. Do domu! Do domu, też tak? Polecam te książki też dlatego, że są dobrze ilustrowane. Że one są po prostu ładne. Książka... Ach, nie wiem, jak to powiedzieć, ale według mnie książka powinna być też ładna. Ale kiedy otworzymy sobie pana książkę pod tytułem Jeść, pierwsze hasło, które spotykamy, można tak powiedzieć? Spotykamy hasło? No, jeżeli no tak, idziemy gdzieś i hasło spotykamy. Idzie w przeciwną stronę, to możemy je spotkać. Można je spotkać. I teraz tak, mamy wyraz ananas i nagle dowiadujemy się, że to wyraz, który pochodzi z jednego z języków indiańskich i że Hiszpanie dodali to S i że w w każdym języku brzmi podobnie. No tak jest. Prawda? Są takie nazwy potraw, to są w tej książce Jeść. Tak. Są słowa opisane, które łączą się z jedzeniem. Tak jak w książce W drogę pojawiają się słowa, które są związane z drogą. To są takie wakacyjne książki, panie profesorze. No, w wakacje się wyrusza w drogę, a tam się je. Zjeść. A mój tata pyta się mnie często, czy znam język mandaryński. To tata mówi, że to jest tak, mandarynko. No i ty dobrze znasz, jak słyszę ten język, bo gdyby to był język mandaryński, to byłby to język, który mówi ogromna część ludzi, czyli chiński mandaryński. O tak, i warto tych języków się uczyć i potem w tych językach czytać książki, na przykład taką książkę. Czy panowie widzieli kiedyś tak elegancką książkę? A to jest chyba opakowanie, trudno przeczytać. To jest opakowanie, ale proszę zobaczyć. A, jakie to jest muszka. To jest muszka elegancka. I teraz uwaga, otwieramy ten elegancki futerał. Co też tam w środku jest ciekawe. Jest książka, która przywędrowała do mnie wczoraj, ja nie zdążyłam jej przeczytać. I nie wie pani, jaka to książka. Już nawet troszkę wiem, ale chciałam wam pokazać, jak elegancko można oprawić coś, co jest prawdziwą książkową perełką. Twórca Jamesa Bonda napisał tę książkę. Bang, bang, to mógł być Bond. Bang, wystrzałowy samochód Jamesa Ian Bonda. Fleming. James Bond w 2019 października któregoś będzie wydany. Dlatego jest premiera Jamesa Bonda nowego. Nowego? A kto nie, będzie... ten sam aktor będzie, bo on jakiś rok temu nie chciał się dać przekupić, żeby grać w tym filmie, ale dał się jednak przekupić. To mówiło. Tak, że jakieś chore pieniądze. To ta książka będzie jak znalazł za tydzień, o niej więcej powiem, jak zdążę przeczytać. A mogę zobaczyć? A mogę, proszę bardzo, po to to ale robimy, ale to nie jest książka sięgał o Bondzie, tylko to jest Fleminga po prostu tak książka. Tak, jest Fleminga, dokładnie tak. Słuchajcie, ja przyniosłam tu książkę, a może taką polecam jeszcze. Gen i Hiro Jagu, nie wiem, czy dobrze przeczytałam. Jagu, chyba tak. Chyba tak. Książka... Jeżeli nie wiemy, jak się czyta, aha, to trzeba czytać zrobić tak literowo. Ale fajna Jagu zakładka. To proszę przeczytać, panie profesorze. Żeby Ichiro Jagu pewnie, ale to wygląda mi na Japończyka, prawda? Dokładnie tak. I ten człowiek opisuje... Różne części naszego ciała, tak? Różne części naszego ciała. I widzę, że tu był i strupek, tak? I dziurki w nosie, i piersi, i pępek, i stopy, a to są zęby. A to są zęby. To jest niezwykle ciekawe, bo nawet osoba dorosła, która doskonale wie, że ma zęby, bo już straciła zęby, dowiaduje się czegoś nowego. Dowiaduje się z tekstu, ale też i ze znakomitych rysunków. Znakomitych, takie rysunki u nas kiedyś robił pan Bogdan Butenko. Robi nadal. I robi nadal. Ja w mojej młodości też już oglądałem jego książki. To były wspaniałe zupełnie, wspaniałe. Pozdrawiam pana Bogdana. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pani, ta książka jest śmieszna. Fajna, zobaczcie, i zakładka jest tym samym. Popatrzcie na tę książkę, bardzo was proszę. Ale jak pięknie namalowany las. To jest taki las, do którego chce się od razu wejść. On pachnie. Nie wiem, czy pan profesor czuje, jak ten las przepięknie pachnie. Jest jedno z wydań pana Tadeusza, od którego właściwie chyba się zaczęło moje zbieranie. Z ilustracjami Józefa Wilkonia. Tam podobne są lasy, tak właśnie narysowane, namalowane. Wygląda, jakby robił pastelem, tylko bardzo ładnie. A właśnie. I tak może dlatego też zacząłem zbierać. Tak mi się to wydanie podobało. To jest ta dbałość również o to, żeby człowiek chciał dotknąć, popatrzeć. Cristobal Leon i Cristina Sitia Rubio i Dziwolągi. I słuchajcie, tutaj właściwie mamy niewiele tekstu. Mamy za to przepiękne ilustracje, takie dynamiczne, ekspresyjne, można by powiedzieć. Bardzo kolorowe, ale w przepiękny sposób te kolory są dobrane. Ale kiedy przewracałam karty tej książki, to wiecie, co czułam? Czułam, że coraz bardziej się wzruszam. I nagle pomyślałam, jak to? Książka dla dzieci, ilustracje, mało słów, ale... Ale co to są okazało za słowa, się właśnie, tak co to są za słowa? Krok po kroku idąc, okazywało się, że ludzie zabrali domy zwierząt. Dla nas to jest taka ścinka, wycinka drzew po prostu. A dla zwierząt to jest koniec świata. I te zwierzęta postanowiły ludziom uświadomić, jak ważne dla nich to jest, aby to drzewo było ich. Bo wtedy mają schronienie, pożywienie, mają wszystko. I sprytny plan wymyśliły, zabrały ludziom domy. I ludzie wtedy zorientowali się, jaka to tragedia dla zwierząt w lesie. Bardzo mądra książka i taka tłumacząca nam świat. Chociaż wcale nie jestem pewien, czy ta zemsta zwierząt mi się podoba. Może jakiś inny sposób by zwierzęta wymyśliły, żeby nam to uświadomić, a nie zabieranie nam domów. Ale niekiedy tylko w taki sposób można coś ważnego uświadomić. No wiem, tylko że to jest sprawa już odwetu. A jeśli potem oddadzą? No chyba, że oddadzą. To chyba wyjdą z twarzą, no, te zwierzęta. Albo z pyskiem. To teraz tak bardzo króciutko i szybciutko. Dzisiaj mamy takie poczytajki czy Tadełka w stylu XXL albo w stylu Big. Mamy Za płotem z ostów. Agnieszka Frączek, zilustrowała Elżbieta Wasiuczyńska. Urokliwa książeczka. A na dowód przeczytam wam taki króciutki fragment. Pan Światowiec. Chrup, chrup. Dzień dobry. Oto pan Kornik. Wręczyli kwiatki, ścisnęli dłonie i przechadzają się po salonie, chwaląc kornika gust, a następnie szepcząc: herbatka? Och, bardzo chętnie. Wszystko to z gracją i z taką miną, jakby miał zaszczyt hrabia z hrabiną. Jak to ładnie sobie usiąść, poczytać wśród róż, tak jak pan profesor lubi siadać na przykład. I to będzie coś, co pana profesora absolutnie zachwyci. Mam nadzieję, że zachwyci także naszych zagadkowych słuchaczy. Brzechwa dzieciom dzieła wszystkie. Pan Kleks. O, jakie grube. Jakie grube, jak pięknie wydane. Jest, można zobaczyć. Bardzo proszę. Ja wszystkie części proszę zobaczyć na obwolucie. Wszystkie części pana Kleksa. Serdecznie polecamy, bo tę książkę... Pan Brzechwa to napisał? Tak. Można zabrać ze sobą w najdalszą podróż świata, bo do wyboru, do koloru opowiadania i wszystkie mądre, ciekawe, z puentą, jak to właśnie u pana Kleksa. Obejrzyj, a potem przeczytaj. A na zakończenie jeszcze Złodziej kury. To jest taka książka, która nie ma ani jednego słowa. Jest książką, tak zwanym picture bookiem. Przepięknie narysowanym. W lesie dzisiaj sobie siedzimy. Znowu jaki jest tytuł las. Jest? A tytuł jest taki. Fajne. Złodziej kury. Historia bez słów. Jednej kury. Jednej kury, ale jakiej kury? Beatrice Rodriguez. O co chodzi? Złodziej porywa kurę i wyobrażamy sobie teraz same straszne rzeczy. Zgadza się? Ale on pewnie ją porwał dlatego, że mu się bardzo podobała. Zaopiekował się, mało tego, pokochał. Jakie przygody mieli, jak przez ten las lecieli, że tak do rymu powiem. No. Przepięknie zilustrowana znowu. To jest taka historia, którą wpada się i nie chce się z niej wypaść. Wypaść. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No tempo que eu era só. E não tinha amor nenhum. Meu coração batia mansinho. Tum, tum, tum. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho. Tum, tum, tum. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, mansinho, tum, tum, tum. Depois veio você, o meu amor número um, e o meu coração pôs-se a bater, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Depois veio você, o meu amor número um, e o meu coração pôs-se a bater, tum, tum, tum, tum, tum, tum. tu. A tu w naszym studiu właśnie dzisiaj gości pan profesor Jerzy Bralczyk. Panie profesorze, takie słowo, które najbardziej kojarzy się panu z wakacjami, ale lubi pan to słowo. Wakacyjne, ładne słowo. Z wakacjami. Z wakacjami. Kojarzy się słowo wakacje. O, no przecież. Wakacje, łacińskie słowo vacatio, które nam się bardzo dobrze kojarzy, chociaż ostatnio czasem używane też bywa i przez prawników vacatio legis. To jest taki czas, kiedy prawo jeszcze nie działa. Ale trzeba zauważyć, że w wakacjach jest dużo słów obcych. Te wszystkie kurorty, urlopy, to wszystko są obce słowa. Ale wypoczywać trzeba po czymś. Odpoczywać trzeba po czymś, czyli po pracy. Równowaga musi być. Rzymianie mówili otia post negotia, czyli wypoczynek po pracy, po zajęciach. No także w waszym przypadku to chyba jeszcze trudno mówić o wypoczynku, prawda? Czy odpoczynku. Jak to? Uczą się w szkole, w pocie czoła. Nie, to jest praca? Oczywiście jest ogromna. Naprawdę. Tak czy nie? Powiedzcie sami. Przyjemność. Nauka jest przyjemnością dla was tylko i wyłącznie? Nie. To jest fajne. No. Lubisz się uczyć matematyki? No matematyka jest fajna. A język polski? Matematyka jest znakomita. Jest. Tak. Aha. Tylko dyktanty są mnie fajne. A jednak jakiś wysiłek w tym jest. No może, ale matematyka jest bardzo fajna. A gdybyśmy otworzyli pana wakacyjną książkę w drogę. Tak. Co nam wyjdzie? Otworzyli, co nam wyjdzie, a wyjdzie nam na przykład, tutaj mamy ekspedycja, takie słowo. Oj, to za trudne słowo. Może jakieś polskie. Prostsze? Proszę bardzo, do wyboru, do koloru. Droga mamy, chociażby. Droga nasza może droga być, ale ja autostrada. Ale wie pani coś, droga, wiecie co? Droga, samo słowo droga jest dobre, nie? Droga. Albo to ma dwa znaczenia. No. Panowie drodzy, czas już się pożegnać. No czemu? Tak. Nie może to trwać 3 godziny. A no właśnie. I panie profesorze, tutaj powiem tak. Bardzo rzadko takie pytanie pojawia się pod koniec zagadkowej godziny. Czy to nie może trwać 3 godziny? Bo jak mi kiedyś dziecko powiedziało, ile można siedzieć na jednej pupie? A jednak można. Prawda? Jak taki gość przychodzi, to można. Fajnie. To powiedzmy tak. Żegnamy gorąco z nadzieją na to, że się spotkamy niebawem. Czyli mówimy sobie do mówimy widzenia. Sobie po nie prostu mówimy do żegnaj, widzenia. Tylko do widzenia. Do widzenia, do A jeszcze zobaczenia. Bliżej. Jeszcze bliżej do zobaczenia. Tak jak jest. Powiem do zobaczenia, to już za chwilę. I do posłuchania, do usłyszenia. A jakiej niedzieli tak życzymy naszym zagadkowej. Z głową. Ja myślę, że najlepszym słowem jest słowo dobry. Dobrej niedzieli życzymy. W takim razie serdecznie zapraszam wszystkich państwa, pana profesora przede wszystkim. Wie pan dokąd? Na Hawaje. Może być. No trochę za gorąco, ale niech będzie. Będzie klimatyzacja. Dobra, tak będzie. Naszym gościem był pan profesor Jerzy Bralczyk. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Julku. Dziękuję. Dziękuję Mikołaju. Renata Proszę? Szewczak, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Czy ja powinienem dziękować za zaproszenie? Tak, to podziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję ci również. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Well, you've been working so hard. You need a vacation for the day. So I built a little paradise in the backyard, where the breeze makes the cardboard palm trees sway. The neighbor girls with hula skirts are flying, and the punch is genuine Hawaiian. Come to Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. A wading pool is the clear blue ocean, a sheet for the white Hawaiian sand. Bring your swimming suit in case you get the notion. We'll eat pineapple fresh from the can. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w MediaMarkt. Setki produktów dużego i małego AGD. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. MediaMarkt.pl. Takiej zabawy jeszcze nie było. Lato z radiem to najlepsza trasa koncertowa. W niedzielę będziemy w Gogolinie, gdzie wystąpią iluzjonista Maciej Pol, Rafał Brzozowski, Michał Szpak i Ira. Więcej informacji na latozradiem.pl. Na program i koncerty Lato z Radiem zaprasza sponsor, producent chipsów Wiejskie Ziemniaczki.